Tapes clàssiques. Música amb caràcter. Amb Guifré Sastre. Hola, estimats oients, com estan? Benvinguts al programa de música clàssica amb més bon sabor. Avui espero que ens ho passem tan bé com ens ho vam passar la setmana passada. Aquesta vegada tractarem d'un autor en què la seva època no va ser massa estimat. Va ser un avançat al seu temps, i això va fer que no triomfés. Ara ens pot semblar impensable que un nom com el protagonista d'avui, un indispensable per a la música, el rebutgessin i li diguessin que no servia per a la música, que allò que feia era de tot menys música. És una cosa, com a mínim, xocant. No sé si sabeu de qui estem parlant a aquestes alçades. No ho sabeu? Doncs estem parlant, ni més ni menys, del gran, de l'inigualable, a l'incomparable Johann Sebastian Bach. Tapes clàssiques. La música amb bon gust. Johann Sebastian Bach va néixer a Einsack, Turíngia, Alemanya, el 31 de març de 1685, el mateix any que Händel i Scarlatti, i va morir a Leipzig el 28 de juliol de 1750. Fou un organista i compositor alemany de música barroca. Va pertànyer a la família amb més músics que hi ha hagut mai a la història. Estava formada ni més ni menys que per uns 120 músics. L'obra de Bach es considera el cim de la música barroca i una de les màximes expressions de la música universal. No tan sols per la seva profunditat intel·lectual, la seva perfecció tècnica i la seva bellesa artística, sinó també per la síntesi dels diversos estils de la seva època del passat i per la seva incomparable extensió. Bach va ser la font d'inspiració per als compositors que el van succeir, com per exemple Mozart, Beethoven, passant pel Johann Brahms, entre d'altres. Johann Sebastian Bach era el 8è fill de Johann Ambrosius Bach, músic municipal, i Maria Elisabeth Lammerhirt, família que tenia més de 200 anys de tradició musical. El seu pare li va ensenyar a tocar el violí i el clavecí. Als 14, va obtenir una beca per estudiar a la prestigiosa escola de Sant Miquel de Lüneburg i la seva formació va culminar en aquesta escola, on va estudiar amb els grans mestres del passat, entre ells Heinrich Schütz, alhora que es familiaritzava amb les noves formes instrumentals franceses que podia escoltar a la cort. A partir d'aquests anys, els primers del segle XVIII, Bach estava ja preparat per iniciar la seva carrera com a compositor i intèrpret, una carrera que es pot dividir en diverses etapes, segons la ciutat on va exercir de músic: Arnstadt, Mulhausen, Weimar, Köthen i Leipzig. Si en les dues primeres poblacions, sobretot a Mulhausen, els seus projectes van xocar amb l'oposició de certs estaments de la ciutat i de les pròpies condicions locals, a Weimar va trobar el mitjà adequat per al desenvolupament del seu talent. Nomenat organista de la cort ducal, Bach va centrar la seva tasca en aquesta ciutat, sobretot en la composició de peces per al seu instrument. La major part dels seus corals, preludis, tocates i fugues per a orgue daten d'aquest període, al qual també pertanyen les seves primeres cantates d'església importants. El 1717, Johann Sebastian Bach va abandonar el seu lloc a Weimar arran d'haver estat anomenat mestre de capella de la cort del príncep una altra persona, concretament en Leopold d'Anhalt. A Köthen, la tercera ciutat on va residir el nostre compositor d'avui, va ser un dels períodes més fèrtils en la vida del compositor, durant el qual van veure la llum algunes de les seves partitures més cèlebres, sobretot en el camp de la música orquestral i instrumental, com per exemple els dos concerts per a violí, els 6 concerts de Brandenburg, el primer llibre del clave ben temperat, les 6 sonates i partites per a violí sol i les 6 suites per a violoncel sol. Durant els últims anys de la seva vida va ser cantor de l'església de Sant Tomàs de Leipzig, l'última ciutat del compositor, càrrec que aquest comportava també la direcció dels actes musicals que celebraven a la ciutat. A aquesta etapa pertanyen les seves obres corals més impressionants, com les seves dues passions, la monumental missa en si menor i l'oratori de Nadal. En els últims anys de la seva existència, la seva producció musical va baixar considerablement a causa d'unes catarates que el van deixar pràcticament sec, tot i que aquest pràcticament, després d'una operació que la va deixar pitjor, ho va intentar amb una altra per veure si podia millorar, però aquesta, com l'anterior, va anar malament i el van deixar completament sec. Casat en dues ocasions, primerament amb la seva cosina Maria Bàrbara Bach i amb Anna Magdalena Wilken, la segona, Bach va tenir 20 fills, entre els quals van sortir compositors com William Friedemann, Carl Philipp Emanuel, Johann Christian Friedrich i Johann Christian Bach. Tot i que després de la mort del mestre, la seva música, considerada excessivament intel·lectual, va caure en oblit, tot i que compositors de la talla de Mozart o Beethoven sempre van reconèixer el seu valor. Recuperada per la generació romàntica, des de llavors l'obra de Johann Sebastian Bach ocupa un lloc de privilegi en el repertori. La raó és senzilla, les seves composicions, en un model sense precedents, a part de la perfecció tècnica, s'uneixen una expressivitat que les fa sempre actuals. Tapes clàssiques. Un espai per la música clàssica. Més endavant, explicarem més detalls de la vida de Bach. Ara, però, escoltem un concert solista per oboè, violí i orquestra de Bach, on es poden sentir clarament les respostes entre la violinista i l'oboista. Les melodies s'intercanvien, es barregen entre elles, mentre l'orquestra acompanya i de tant en tant dobla algunes melodies. El baix continu de l'orquestra, que podria ser un contrabaix o un cello, van marcant el tempo de la peça i van donant un suport fonamental perquè la peça vagi avançant a tempo i no es descontroli. Escoltarem els tres temps del concert de BWV 1060 en re menor, en què el primer temps és un allegro, el segon un adagio, a ser sincer, és un dels meus preferits, aquest segon moviment, en el qual es mostra una tendresa i una melodia suau que s'entrellaça amb els dos solistes, amb un tempo lent però sense retardar. I el tercer moviment, que és un allegro, que és més ràpid que el primer i és més animat, més actiu i més viu. Thank you. tornem a parlar del nostre protagonista d'avui. El més curiós de tot és que les peces de Bach van caure en l'oblit. Com a curiositat, us explicaré com va sortir a la llum el llegat del nostre cuiner d'avui. Sí que és cert que algunes obres del compositor van ser interpretades quan ell estava en vida, però la gran majoria van quedar en un racó. Bach, quan es va morir, va deixar a la seva dona 20 fills per alimentar, i ell, ric, precisament no era. Tampoc se'n va fer, gràcies a la música, així que l'única herència que li va deixar la dona va ser sacs i sacs plens de partitures. La seva dona havia de cuidar dels seus 20 fills, i per aconseguir diners va vendre tots els sacs plens de música i partitures del seu marit, sense valor en aquella època, a la biblioteca, com a paper per a reciclar, per escriure en brut. Anys més tard, concretament el 1829, 79 anys després de la mort de Bach, un músic i compositor molt important anomenat Felix Mendelssohn va anar a la plaça a comprar peix i al peixeter li va embolicar un full una mica especial. Mendelssohn va agafar el peix, va mirar aquell full i va descobrir una partitura al·lucinant. Li va agradar tant que li va preguntar si en tenia més d'aquelles fulles. El peixeter li va dir que sí i li va mostrar que sota el taulell tenia un sac ple de partitures que utilitzava per embolicar els seus peixos. Mendelssohn es va esgarrifar al veure que aquella música era boníssima i que el peixeter es dedicava a regalar aquell paper als seus clients. Li va comprar el sac sencer i li va demanar d'on els havia tret. De seguida, va anar a la biblioteca i els va comprar tots. Un cop a casa, Mendelssohn va ordenar i mostrar a tothom les peces de Bach. Així doncs, Bach li deu la seva grandesa a Mendelssohn i a un peixeter totalment desconegut. Encara avui s'estan trobant obres de Bach, com és l'últim cas en què dos musicòlegs van trobar, l'abril de 2008, a la ciutat alemanya de Halle, una obra desconeguda del compositor. De fons, hem escoltat una peça molt coneguda de Bach i que el nostre violoncinista Pau Casal deia que cada matí tocava i practicava. Són les suites, concretament el preludi, la primera suite. Ara, però, escoltarem, crec, les dues peces més característiques de Bach. Una és Air, que és la suite número 3 de Bach en re major, per orquestra de corda. I l'altra és l'Ave Maria, peça per excel·lència del nostre supercompositor. Pel que fa a l'Air, és una de les suites més boniques que s'han escrit mai a la història de la música. Només cal deixar-te omplir per la música, deixar-te guiar per la melodia, i ja ho entendreu per què ho és. Melancòlica, romàntica, relaxant, i d'altres adjectius que fan que escoltar aquesta peça et faci posar els pèls de punta. Amb tots vostès, la gran suite número 3 de Bach interpretada per l'Orquestra d'Amsterdam, i tot seguit, l'Ave Maria. Obrim la segona part del programa. Tapes clàssiques. Música amb regust. Avui tenim dues peticions, i curiosament han coincidit amb l'autor. Tant la Neus Iborra com el Gerard Morató ens han demanat peces de Rachmaninoff. Tots dos volen escoltar el concert número 2, però un vol la sinfonia i l'altre el concert per a piano. Abans d'escoltar-los farem, però, quatre pinzellades perquè podem situar l'autor i la seva música. Sergei Vasilievich Rachmaninoff va néixer a Seminovo, Rússia, l'1 d'abril del 1873 i va morir a Beverly Hills, Califòrnia, als Estats Units, el 28 de març de 1943. Va ser compositor, pianista i director d'orquestra. L'estil musical rus de Rachmaninoff va estar influenciat per Tchaikovsky, l'ídol de la seva joventut, però acaba anant més enllà. Rachmaninoff utilitza els ornaments amb certa freqüència en gran part de les seves obres. També, enamorat dels cants ortodoxes russos, els utilitza en les vespres i també són font d'inspiració per a moltes de les seves melodies. Les melodies de l'obertura de la seva primera sinfonia deriven d'aquests cants. Rachmaninoff tenia una gran habilitat en l'escriptura del contrapunt i de la fuga. Però anem a escoltar ja la primera peça. La Neus Iborra ens ha demanat que escoltéssim el tercer moviment de la segona sinfonia de Rachmaninoff. Segons ella, és màgic i personalment crec que no li falta raó. Hem escoltat la segona sinfonia de Rachmaninoff tocada per l'Orquestra Simfònica Nacional d'Irlanda. L'altra petició que ens ha arribat és la de Gerard Morató, que vol que li posem el tercer moviment del concert número 2 per a piano i orquestra, que, com el d'abans, és un andallo. Un moviment lent i, com en l'anterior sinfonia, és molt melancòlica. Ell també coincideix que el tercer moviment d'aquest concert és una passada, i sincerament hi estic d'acord. Escoltem, doncs, l'adagio interpretat per l'Orquestra Nacional de Bulgària. Thank you. Doncs bé, fins aquí el programa d'avui. Espero que us hagi agradat les tapes que us hem ofert. Recordar que podeu enviar les vostres propostes a tapesclassiques@gmail.com tapesclassiques@gmail.com o també ens podeu enviar els vostres suggeriments i tornar a escoltar el programa si entreu al nostre blog, que és tapesclassiques.blogspot.com. Repeteixo, tapesclassiques.blogspot.com. Esperem les vostres opinions i peces preferides amb les orelles ben obertes. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fins una altra. Tapes clàssiques. Música amb caràcter. Amb Guifré Sastre.